98นิยตทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย330สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยเหตุปัจจัยมี4วาระในเล็บเหมือนกับนิยานิกะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันอารัมมณปัจจัย331สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณากิเลสที่ให้ผลแน่นอนซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ให้ผลแน่นอนด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตต่ออารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะที่ให้ผลไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจละโทมนัสที่ให้ผลไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้นพระอริยพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานผลและอวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ให้ผลไม่แน่นอนซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ให้ผลไม่แน่นอนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุละเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอารัมมณปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมปิตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมและโลหิตุปบาตกรรมโดยอารัมมณปัจจัยขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนของบุคคลผู้ยึดมั่นหทัยวัตถุใดเกิดขึ้นหทัยวัตถุนั้นเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยอารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัย332สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมณาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนและที่ให้ผลไม่แน่นอนโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูป

และปกตูปนิสยะละปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลปลงชีวิตมารดาแล้วละทำลายสงฆ์ประสงค์จะลบล้างกรรมชั่วนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถพระอริยะอาศัยมรรคแล้วทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วละเป็นปัจจัยแก่ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยเป็นนิสัยปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยเป็นนิสัยปัจจัย336สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ให้ผลไม่แน่นอนแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละทำฌานละวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ให้ผลไม่แน่นอนละปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละฆ่าชาวนิคมละศรัทธาที่ให้ผลไม่แน่นอนละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ให้ผลไม่แน่นอนละความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ให้ผลไม่แน่นอนแล้วปรงชีวิตมารดาละทำลายสงฆ์อาศัยโทมนัสที่ให้ผลไม่แน่นอนละเสนาสนะแล้วปรงชีวิตมารดาละทำลายสงฆ์ราคะที่ให้ผลไม่แน่นอนโทมนัสละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมละสังฆเพศกรรมโดยปนิสัยปัจจัยบริกรรมมัมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรคละบริกรรมจตุธมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น337สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยมี2 อย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะในเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยปุเรชาตปัจจัยมี2 อย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมปิตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมโรหิตุปปาทกรรมโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนโดยปุเรชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัย338สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยกรรมปัจจัยมี2 อย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตตารูป

นาจาชาตปัจจัยมีห้าวาระนาญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนานิตยปัจจัยมีห้าวาระนาปุนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระละนาสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระโนอธิปัจจัยมีสี่วาระโนนธิปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยมีสี่วาระ 3. ปัจจียานุโลมปัจจนียะ 343. นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนาปุณิสยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระละนาสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 344. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระในเล็บพึงขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิสดารละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนิยตทุกกะจบ 99. สอุตรทุกกะ 1. ปฏิจจวาน 345. สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิจจทิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในเหมือนกับโลกิยทุกกะในจุลันตรทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสอุตตรทุกกะจบ